Avicii, na dzień dobry. A widzi jeden z drugim słuchacz, że warto z samego rana się obudzić i podesłać ten pierwszy sygnał. SMS-owy, kolejarz z Małoszewicz wita klasę robotniczą wędkarzy i trójkowiczów. No, jedno z drugim też może się zazębiać. Kolejarz z Małoszewicz jako pierwszy dziś SMS-owo serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Oskar o tym, że grawitacja przyciąga niezwykle mocno do łóżka dziś szczególnie. Ale jak pisze dalej nasz słuchacz, jestem silny, wstaję i dziękuję za pobudkę i pozdrawiam. Pan Oskar z Poznania jako pierwszy dziś mailowo. Gratulujemy, a telefonicznie pan Tomek z Robczyc już za fajerą stawia panu synoptykowi do dzisiejszego dnia dzienniczka pogodowego 6, do tego z plusem. No i dobra informacja dla zmotorynkowanych o tym, że sucho teraz za oknami. To sygnał z Podkarpacia, bo u nas za oknami na Myśliwieckiej zgoła inaczej. Mokro, siąpi. No może nie jakoś specjalnie pada, ale mrzy. Od pana Tomka gorące pozdrowienia, słońca bez końca. To na dzień dobry dziś pierwszy sygnał telefoniczny. Kolejne już za kilka chwil na budziku, 18 minut po godzinie 4. No i nie skłamię, jak powiem, że za chwilkę powitamy nowy dzień.

I tak w 1822 roku urodził się Wojciech Natanson, lekarz, internista, społecznik, jeden z inicjatorów budowy domu dla robotników. Przypomnijmy, że był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, jest jednym z autorów polskiej terminologii anatomicznej. Zmarł w 1896 roku. W 1906 urodził się Stanisław Kłosowicz, kolarz. Przed wojną należał do czołówki kolarskiej kraju, był olimpijczykiem z Amsterdamu z 1928 roku. Zmarł w 1955. A 78 lat temu urodził się Hubert Wagner, siatkarz, olimpijczyk z Meksyku z 1968 roku, legendarny trener siatkarski. Oprowadzona przez niego drużyna zdobyła w 1976 roku w Montrealu złoty medal olimpijski. Hubert Wagner zginął w wypadku samochodowym w 2002 roku. Dziś kończyłby 78 lat. Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny. Wspominamy tych, którzy byli, pozostali w naszej pamięci. Chcielibyśmy ich ocalić również, ale nie tylko, bo pamiętamy także o tych, którym należało się złożyć życzenia o poranku. Może nie tak wcześnie, ale za niespełna godzinę będzie do tego okazja, by sięgnąć także po muzyczny trójkowy kalendarz. Za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a wcześniej to, co nam tak bardzo smakuje, czyli Godsmack. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play there, but I'm not making it. I'm telling. It's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Już po 4:30. Czas na prognozę pogody. Nad Europą będzie dominował rozległy i głęboki niż z nadmorza północnego. Polska również znajdzie się w zasięgu tego niż z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa chłodnego frontu. Początkowo napłynie ciepłe powietrze polarnomorskie, potem za frontem chłodnym zacznie napływać na właśnie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No ale dziś ma być ciepło, choć pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienie. Na południu kraju bez opadów, w pozostałych regionach przelotnie pokropi. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę na zachodzie, południowo południowo-zachodni, w Tatrach w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze nieco spadnie, ale i tak niskie w południe, w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale. Ciśnienie spada, za to temperatura no rośnie, pan synoptyk się dziś pięknie postarał. No, przynajmniej będziemy rozliczać jutro z tych temperatur prognozowanych. W najcieplejszym momencie dnia dziś najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, tam 9. Plus 9, żeby nie było wątpliwości. W centralnej części kraju 12-14. Najwyższa temperatura na południu, na Górnym Śląsku, nawet dziś do 18 stopni. Taka to prognoza na poniedziałek. Dobrze, zostawiamy pogodę na chwilę. Oczywiście do tych najświeższych informacji pogodowych jeszcze będziemy wracać. A teraz wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory. Państwa zadaniem w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek odszyfrować, cóż to takiego łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. W tej sprawie SMS-owo 71335. 3 na raz, część pierwsza. Siemasio, hey. Reprezentacja 2003 powraca. Lat 80. do 7. Wiesz o czym mówię? Tysiąc lat. Sprawdź to. Tak jest na tych podwórkach. Aha. Polskie nagrania, czarny winyl, do bitu trzeszczy, w tym harmonia wierszy o czasach dzisiejszych. Nie jestem najmądrzejszy, choć swoje mi wpojono, projekt nim wiadomość. Nie bój się, idę z pokorą, weźcie mi z dnia w piccolo. Patrz się full color, już nie ma disco polo, taśmy na stadionach płoną, to nasz rytmy zysk, nie każ mi tego pojąć, pierwsza luta w pysk, tak się zaczyna prolo. Od wschodu słońca tłum aleksandrowska, miasto się budzi, dzień nocny tajemnice burzy, powrót do dłużyzn wygasza zapał, to nasze życie na ogół rozłożone w poznaj smak świata, ta planeta jest nasza, czyli moja, twoja, wszystkich. Nie przeraża mnie widok czarnej terrorystki, przez bałuckie uliczki prowadzi mnie instynkt między szare budynki. Tak tu się żyje, ogniwo pęka, to nie kodelta, skład tych linijek, to rzeczywistość, znać prefiks, co wykręci przyszłość, która nie będzie pomyłką. Nie czas na odcinek, wrócą rap bez teorii spisków, treść przy rymach jak pitbull przy biglu. Nie myślę, co znajdzie się na singlu, jestem zwykły, brzmi to zwykły. Zwyczajnie, gdybym był ślepy, niszczyłbym MC Braille'em, to już brzmi fajnie. Co jest sensacja, to pozycję umacnia. Po co mi to? Ważne, żeby nikt nigdy nie wsadził mnie w uniform, w ceremonii sztywny jak klawikord. Dziś ja ze swoją kliką, fakt, modne to słowo, podejmuję ryzyko, doba za dobą, z energią jako piko, próbując pojąć 2-4 non stop jak w palcach tremolo. 2-4 godziny skoku adrenaliny, przemycam prawdę sprawnie jak winyl. Ziomimy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak Jeło i będzie tego pełno. 2-4 godziny skoku adrenaliny, przemycam prawdę sprawnie jak winyl. Ziomimy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak Jeło i będzie tego pełno. Dedykowane tym, co na koncertach nie piszą, to pismo od serca, nie pop mekka zjawisko. A w sferu ognisko nakręca rykowisko, każdy niby był bratem, tak naprawdę chcą zabłysnąć. To wyszło z czasem, jasno jak wokalna pater. Wypłatę zgarnął Bóg, znów eksplodował krater słów. Poszły pięści, nie wymagam byś oddawał cześć mi. Zdrada, to też nie mój werdykt, ziom. Był pewien zespół, charakter zepsuł 6. Trzech jest okej, 3 raczej skreśl już. Witaj w krainie gestów, tu rządzi Kozakiewicz. Dla konfidentów prawdy gotowe szeregi. OSTR na początek i pan Krzysztof Złodziej, dziękuję za zaproszenie. Lista obecności już podpisana w Łodzi, mokro, ale bardzo ciepło. 8 powyżej. Łódź. Nie to hasło, choć blisko przyszło Ester. No wiadomo, bełty też się pojawiły. 7-1-3-3-5 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 25 minut piąta. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam

ile miast, a ile dni. A gdy już dojdę, czy to będzie prawdziwy koniec, czy na szczęście pozorny koniec, co początkiem wielkim jest. Czasem tak bywa, ja to doskonale rozumiem. Poniedziałek, wczesna pora, potrzebna dogrywka. 7-1-3-3-5. Bardzo proszę. W biegu dni pospiesznych, w głodzie wielkich potrzeb, w ciszy przed snem, przyjść ma czy nie? W każdej chwili swej legendy masz początek. Przyjmij ją, weź, wiwat na cześć. Gdzie się kończy rozdział, choćby dał już owoc, to początek nowy, nowa ciebie część. Na początek głowa w słońce, jedno słowo, dobre słowo na początek. Na początek krok za krokiem, nową drogą pójdę z tobą na początek. W biegu dni pospiesznych, w głodzie wielkich potrzeb, w ciszy przed snem, przyjść ma czy nie? Gdzie widzimy chwile, które muszą odejść, zwijamy się w kłębek jak pies, zatroskani pięknie w ciągłą życia szkołę. Raczej chwalmy piękno, bo przed nami jest. Na początek głowa w słońce, jedno słowo, dobre słowo na początek. Na początek krok za krokiem, nową drogą pójdę z tobą na początek. I tak to śmignęła. 4:44, 44. Państwa odpowiedzi, te z wyróżnieniami. Nie damy się. To od pana Staszka, gmina Pacyna na Słuchu. Iść. To pan Wojtek z Rawicza. A iść też tym tropem poszedł pan Maciej z Grodziska Wielkopolskiego. No brawo, brawo. Pani Paulina odpowiada. Powracające gwiazdy polskiej lekkoatletyki. Tak jest. O tym jeszcze będziemy mówić. Bardzo dobre odpowiedzi. Choć nie do końca prawdziwe. Jako pierwszy dziś pan Mateusz ze Złotoryi odpowiedział, że chodzi o początek. I tak też dziś w naszym zestawie 3 na raz z dogrywką początek. OSTR, początek męskie granie orkiestra 2018 i początek, koniec czy początek Sławka Wierzchowskiego i przed chwileczką na początek, a właściwie na koniec naszego dzisiejszego zestawienia 3 na raz z dogrywką Seweryn Krajewski. Początek. No, początki, jak wiemy, nie bywają łatwe, choć zdarzają się też i takie bardzo, bardzo przyjemne. Początek. A to dlaczego dziś początek? No, ciekaw jestem, czy ktoś może skojarzyć, jaka byłaby odpowiedź związana z początkiem. Cóż to takiego mogło się zacząć? Może i związane z datą, może i z budzikiem, proszę pokombinować. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, traktujemy to jako rozgrzewkę dogrywki albo dogrywkę rozgrzewki szarych muzycznych komórek, jako że dziś potrzebna była ta muzyczna dogrywka. Na budziku za 13 minut piąta, za chwilę sprawdzamy listę obudności. not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. Przecież rozpoczyna się nowy tydzień, a nowy tydzień pan Darek rozpoczyna za kółkiem za 8-8, za kółkiem za 8-8 stopni na plusie. Dziś Ursus. Gorąco pozdrawiamy. No i początek może być przecież początek nowego tygodnia. Podpowiada także pan Rafał, ale nie tylko pan Darek z Monachium. Tak jedną nóżką już tutaj za naszą granicą. Sygnał od pana Kuby. Czyżby to początek nowego kodu? Czwórka z przodu. Ej, że spokojnie. Krośnie piątka za to na plusie bez deszczu. Pędzący lekkowozem z Tarnowa w Bieszczady. Dziś to po tych fantastycznych wydarzeniach w Glasgow lekkoatletycznych, to powinniśmy powiedzieć lekko wozem z Tarnowa w Bieszczady. No ale to z lekami na pace, to od pana Kuby gorące pozdrowienia. Pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku i znowu poniedziałek i na liczniku 8 stopni. Ciepłe pozdrowienia, dziękujemy bardzo. Sucho i 6 stopni, ale jeszcze może się zdarzyć, że będzie cieplej. Pani Iwona z Nysy także zadowolona z takiego pogodowego obrotu sprawy. Co biegacze jak zadowoleni. po fantastycznych wydarzeniach lekkoatletycznych pan Piotr z Radomia Zdraj się nabrał wiatru w skrzydła za oknem w Radiu 8 plusów, a my ruszamy nie na ósemkę, choć może. Nie, no rozwaga w tym względzie także wskazana. Do porannej szóstki, w szóstkę, do czego zachęca pan Piotr. No, to takie umiarkowane tempo. Ha, tak bym sobie to powiedział. Pani Asia z Podkonina mówi dzień dobry w nowym tygodniu. Duża, biała, nie czarna, duża, biała paruje, papiery w użyciu, trójka gra. Jest dobrze. Znowu papierologia, znowu się człowiek zasiedział. Pani Aga, ta z Krakowa również z nami. Pan Krzysztof, podpisany Krzych. Czas żegnać zimę, ale nart mi mało w tym roku. Oj, mało mi też, mało. Całe 9 stopni powyżej. Czarno, czarno, mokro, ciemność jeszcze. Jak co tydzień z drogi do Płocka, z Poznania. Od pana Krzycha. Serdeczności. Łączymy się w bólu z tymi nartami rzeczywiście, ale może jeszcze w tym roku się zdarzy. W tym sezonie nie, ale w tym roku. Nocna zmiana skutna. Pozdrawię i życzę wszystkim miłego dnia. Byle do szóstej to od pana Piotra. Pan Leszek pokoncertowo. Pozdrawia ze Środy Wielkopolskiej. Na dzień dobry pan Wojtek. Może i ciemno, ale czuć wiosnę tuż za rogiem w Rawiczu. 9 stopni. Sygnał także od pana Roberta. Meldunek poranny z Kruszwicy. Nie wierzę, ale jednak z Kruszwicy. Bardzo pięknie dziękujemy. Zagranica za chwilę, a na budziku za 7:05. Jedną nóżką, jednym kołem z Monachium od pana Darka. Gorące pozdrowienia. A tu bliżej kraju także Morgan z rana, Flamie Delfart, Fioniana na słuchu i pan Sebastian. Siódemeczka z plusem, pochmurno, pada, wieje. Szorstko na zewnątrz, ale pierwsza nocka prawie zaliczona i coraz bliżej weekendu. Duńskie pozdrowienia od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Daleko za jedną, drugą, trzecią worą, górą, rzeką, lasem, polem, górą. Ciepło, przyjemnie, lekka bryza. Baterie słoneczne naładowane. Brisbane na nasłuchu i pani Paulina. Kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy. Pan Stefan, nasz europejski podróżnik, o tym, że czas na zmianę, nie na zmianę czasu, ale czas na zmianę miejsca zameldunku. Ostatnio było ciepło, gorąco i z plaży takie gorące pozdrowienia. Zdaje się powrót do porannej rzeczywistości. Pan Henryk z nami o tym, że pochmurno i wiecznie w Sztadę u naszych zachodnich sąsiadów i 11 stopni, znaczy się ciepło. Pani Iza z Nowego Jorku się zasiedziała w robocie. Pan Wojtek w Manchesterze podczas nocnej zmiany i jeszcze pani Magda z północnej Norwegii. Zimno, ale jednak to gorące pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 3 minuty piąta. Far away, I see the colors in